Pe care n-o iubim, s-ar căpătăi. Are bani și-i gospodină, roată, roată, măi, făcăi. Vreți să-și cumperi mașină, hai, dar roată, măi. Poate că ia găsești rar, roată, roată, măi, făcăi. Ca poare de cu din bar, hai, dar roată, măi. Dragul cu și mijloc, măi, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da. Sunt poate cu pajoc, măi, bădișorul meu. Dragul micu și mi s-ar mai șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da. Sunt papă cu suman, mai bădișorul meu. Poartă sumanul de lună, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da. Și mă joacă pe suman, bădișorul meu. Poartă sumanul de lună, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da. Și mă joacă pe suman, bădișorul meu. Mustașoară, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da. Mă joacă de-alaltă sară, bădișorul meu. Și mă poartă, uite așa, mai, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da. E fișor din Moldova, mai, bădișorul meu. Mândru-i badea și pălut, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da. Lasă și e frumos, bădișorul meu. Mândru-i badea și pălut, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da. Lasă și e frumos, bădișorul meu. Și poama ce-ai dai, dai, da. Dragul-mi este mie toamna ce-ai dai, dai, dai, dai, da. Când îmi vii să coași poama ce-ai dai, dai, da. Când îmi vezi merg, îmi scoap, te joacă, nu-nțel frânza, te joacă, nu-nțel frânza, te stara, dai, da, da, da, da. Când îmi vezi merg, îmi scoap, te joacă, nu-nțel frânza, te joacă, nu-nțel frânza, te stara, dai, da, da, da, da, da. We'll be right back. sat în eu și-ai dai, dai, dai, dai, da. În minica hoțu eu și-ai dai, dai, da. Când îi nunt în sat în eu și-ai dai, dai, dai, dai, da. În minica hoțu eu și-ai dai, dai, da. Îmi place să joc, să cânt, tot și frumos pe pământ, tot și frumos pe pământ, dai, da, da, da, da, da, da. Îmi place să joc, să cânt, tot și frumos pe pământ, tot și frumos pe pământ, dai, da, da, da, da, da, da, da, da. Auzi chita cântând și-ai dai, dai, dai, dai, da. Mult aș trăi pe pământ și-ai dai, dai, da. Când auzi chita cântând și-ai dai, dai, dai, dai, da. Mult aș trăi pe pământ și-ai dai, dai, da. Îmi place să joc, să cânt, tot și frumos pe pământ, tot și frumos pe pământ, dai, da, da, da, da, da, da, da, da. Îmi place să joc, să cânt, tot și frumos pe pământ, tot și frumos pe pământ, dai, da, da, da, da, da, da, da, da. Când tu sticla mea-i legat, tine-a viața când mă scol, mă simt cu stomacul gol. Of, cea mare viața mea. Dimineața când mă scol, mă simt cu stomacul gol. Of, cea mare viața mea. Vreau să beau o țuică mică și scodopul de la sticlă. Dar apoi îmi amintesc și înapoi o țeruiesc. Of, cea mare viața mea. Dar apoi îmi amintesc și înapoi o țeruiesc. Of, cea mare viața mea.